Ruch w kierunku Poznania odbywa się lewym pasem. 22, 5 trójek i 2 zera to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 lipca, 19. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Harcerze z powstańcami. Kilkuset młodych ludzi bierze udział w uroczystościach w Stołecznym Parku Wolności. Amerykanie sprawdzają, czy znany program antywirusowy jest wykorzystywany do cyberataków. Prorosyjscy separatyści z Donbasu torturowali niedosłyszącą ukraińską blogerkę. Za dwa dni 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i w stolicy trwają już uroczystości. Do Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego przyjechało prawie 500 harcerzy. Młodzi ludzie rozmawiają z powstańcami, słuchają ich wspomnień, uczestniczą także we wspólnej modlitwie. Te uroczystości obserwuje Katarzyna Ingram. Właśnie kończy się msza święta w Parku Wolności. Wzięli w niej udział harcerze i powstańcy, przyszli też warszawiacy. Mszy przewodniczy biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk. Duchowny w homilii porównał powstańców do ewangelicznych pereł. Ci, którzy stawali wobec bestialskich doświadczeń i masowych egzekucji. Świadkowie tych momentów, tych wydarzeń są dzisiaj również pośród nas. Teraz harcerze w Parku Wolności będą jeszcze mieli czas na rozmowy, spotkania i wymianę doświadczeń. Będą też zbierali siły przed 1 sierpnia i uroczystościami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, podczas których będą pełnili służbę. Jutro spotkają się z powstańcami. W pierwszym zlocie uczestniczy blisko 500 harcerzy z Warszawy i nie tylko z tego miasta. Do swoich miast wrócą 2 sierpnia. Katarzyna Ingram z Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziękujemy za relację. Jutro ciąg dalszy uroczystości związanych z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed południem z powstańcami spotka się prezydent Andrzej Duda i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Amerykańscy kongresmeni mają obawy, że znane na całym świecie antywirusowe oprogramowanie może być wykorzystywane do prowadzenia działań szpiegowskich i dokonywania cyberataków wymierzonych w USA. Chodzi o produkty firmy Kaspersky Lab. Dochodzenie już się zaczęło. Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych zwróciła się do ponad 20 agencji rządowych o udostępnienie dokumentów dotyczących firmy. Firma Kaspersky Lab działa na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, ale swoją główną siedzibę ma w Moskwie. Znalazła się ona właśnie pod ścisłą kontrolą pod względem rzekomych powiązań z wywiadem rosyjskim. Biały Dom nie wystosował na razie żadnych oficjalnych oskarżeń, że producent zabezpieczeń komputerowych ma powiązania z Kremlem. Taką tezę stawiają jednak amerykańskie służby wywiadowcze. Uważają one, że programy stworzone przez Kasperskiego i zastosowane w USA mogą być wykorzystywane przy cyberatakach. Kwestia ta została podjęta już w maju podczas senackich przesłuchań przed Komisją Wywiadu. Urzędnicy przyznali, że na swoich komputerach mają zainstalowane produkty Kasperskiego. Izba Reprezentantów wyraża zaniepokojenie, że oprogramowanie jest podatne na manipulację zastosowaną przez sam rosyjski rząd, służącą do sabotażu i działań przeciwko Stanom Zjednoczonym. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Separatyści z Donbasu torturowali niedosłyszącą ukraińską blogerkę. Kobieta była przez nich przetrzymywana od połowy lipca. Po uwolnieniu uciekła na tereny kontrolowane przez siły rządowe. Ukraińskie władze żądają, żeby do jeńców więzionych przez prorosyjskich bojówkarzy mieli dostęp międzynarodowi obserwatorzy. Z Kijowa relacjonuje Paweł Buszko. Blogerkę Ludmiłę Surżenko, znaną w internecie pod pseudonimem Ludmyła Jasna, separatyści zatrzymali 13 lipca. Kobieta nie reagowała na polecenia bojówkarzy, bo od dziecka nie dosłyszy. Nie miała też ze sobą aparatu słuchowego. Separatyści przetrzymywali kobietę przez ponad 2 tygodnie. Po uwolnieniu Ludmyła Surżenko zbiegła na terytorium kontrolowane przez siły ukraińskie. Jak poinformował wiceszef ukraińskiej państwowej administracji obwodu ługańskiego Jurij Kłymenko, Ludmyła Surżenko znajduje się w bardzo złej kondycji psychicznej z powodu którymi bojówkarze chcieli wymusić na niej przyznanie się do współpracy z ukraińskimi służbami specjalnymi. Kobieta ma zmiażdżony za pomocą obcęgów palec u ręki. W związku z tym przedstawiciel Ukrainy w trójstronnej grupie kontaktowej do spraw Donbasu Iryna Heraszczenko zapowiedziała, że domagać się będzie dostępu przedstawiciela Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do wszystkich więzionych przez separatystów Ukraińców. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje o 20:00.

Myślę, że lepiej by było zostać tam, gdzie już byłem i pójść spać. I spod twoich brwi rzucę okiem, czy widząc świat, widzisz mnie w nim. Boże, jakbym chciał, byś dostrzegła, że jestem jakimś sam. We'll be right back.

Trzeci przystanek tegorocznego męskiego grania Hołd dla zespołu WW w Katowicach przed tygodniem Pokój, kim bym był. No i połączone utwory Może dziś i Łobi Jabi. Gaba Kulka, Krzysztof Zalewski, Wacław Zimpel. Tutaj no i jeszcze w tym ostatnim fragmencie już gościnnie, chociaż to może dziwne określenie w tym przypadku, gościnnie na scenie Wojciech Waglewski. No i przeszło to płynnie w koncert samego zespołu WW. Obszerne fragmenty jego właśnie teraz. Coś co wczoraj było łzą. Zobacz jak się kończy coś co miało być bez końca. I zobacz jak wszystko zachodzi mgłą. Chciałbym teraz dowiedzieć się od ciebie. Rozwiązaniem tej zagadki miewam kłopoty. Czy rodzimy się tak bardzo beznadziejni dla siebie? Tak beznadziejni stajemy się potem. Zobacz jak się tli coś co wczoraj było słońcem. I zobacz jak kapie coś co wczoraj było łzą. Zobacz jak się kończy coś co miało być bez końca. I zobacz jak wszystko zachodzi mgłą. Posłuchaj mnie mały teraz gdy jesteśmy sami. Posadziłem te palmę na środku pola. Nie zbliżaj się do niej ze swoimi kolegami. Nie podchodź do niej, bo to może zaboleć. ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, rośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć. A niedopity rąk rozgrzeje jeszcze krew. Zimny poniedziałek, gorącą stanie się niedziela. Co niepozmywane, samo zmyje się. I śmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego, czego mało, nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywy coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe, nim stanie się tak. Thank you.

wieczorami w sobotę, czasem nie mnie. Jakaś obawa, że dzieje się źle, że się zaczyna coś, co brzydko cuchnie. Jakaś skucha trzymina i wybuchnie gdzieś obok nas. Obok nas. Niby nic być nie musi, niby nic w tym pewnego. Jednak złego kusi, jednak kusi złego. Wieczorami w sobotę od nadmiaru wina oddalam się powoli i zapominam. Zapominam. Zapominam.